إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli dostlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyururlar. لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُ اللّٰهَ اِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهِ Bir topluluk, bir kavim Allahu Azze ve Celle'yi anmak için bir araya toplanıp bir arada oturdukları zaman şüphesiz ki o topluluğu, o kavmi Allah'ın melekleri kuşatır. Allah'ın melekleri kuşatır. Ve Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti ise o topluluğu sarar. Ve nezelet aleyhimus sekine ve onlara ne olur? Sekinet iner. Ve zekerahumullahu fî men indeh Allah ise kendi indindekilere onları anar. Değerli dostlar biz devamlı çoğu zaman sohbetlere bu hadisi şerifle başlamayı tercih ediyoruz. Bunun sebebi var dostlar. Genelde sohbet ortamlarında birçok kardeşimizin alışkan oldukları meseleler gündem ediliyor. Ve bunun akabinde ise oturanlarda, dinleyenlerde bir sıkıntı bastığını görüyoruz. Sıkılıyorlar, ben bu meseleyi biliyordum, ben bu konuyu biliyordum diyorlar. Ve bakıyorsunuz ki asgari bir istifadeyle oradan ayrılıyorlar. Halbuki biz dostlarımıza şunu hatırlatıyoruz. Bakın, Allah'ın anıldığı her ortam, Allah'ın anıldığı, hakkıyla Allah'ın zik olunduğu her ortam meleklerin teşrif buyurdukları ortamdır. Şerefli ortamlardır. Neden öyle olmasın? Şerefli ortamlara şerefli varlıklar buyuracaklardır. Teşrif buyuracaklardır. Öyleyse Allah'ın anıldığı ortamlara girdiğimiz zaman önce bunu bilelim değerli dostlarım. Allah'ın melekleri kuşatmıştır. Şerefli bir ortamda bulunuyorsunuz şu an. Sizlere müjdeler olsun, bizlere müjdeler olsun. Ve gâşiyetumur rahme. Allah'ın rahmeti onları sarmıştır. Yani onlar bu oturumlarıyla Allah'ın mağfiretine nail olmuşlardır. Allah onları affetmiştir. Bundan daha büyük müjde olabilir mi değerli dostlar? Oturuyorsunuz velev ki konuyu yüz değil, bin değil, on bin sefer dahi işitmiş olsanız siz düşüncenizde bunu canlandırın. Allah'ın melekleri var. Affolunma ortamı. Ne kadar da affolunmaya ihtiyacınız var. Doğru muyum? Ve nezelet aleyhimus sekine. Onlara sekinet iner. Kalpleriyle Rablerine doğru yönelirler. Ve o hissettikleri o duygular, kalplerindeki o rahatlık, ferahlık herhangi bir yerde satın alınamayacak değerdedir. Ne çarşıda satın alınır, ne mağazada satın alınır, ne de kitaptan elde edilir. Hayır. Böyle ortama iştirak etmekle değerli dostlar, bu güzel duyguyu yakalayabilirsiniz. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Allah ise kendi indindeki yani meleklere onları anar, ismen anar. Bundan daha büyük bir müjde olabilir mi değerli dostlar? Öyleyse Allah'ın anıldığı meclislerde dostlar hangi yapıyla bulunacağımızı iyi anlayalım. Eğer böyle olmazsa istifade edemeyiz. Şayet bu duyguları benimseyerek Allah'ın anıldığı ortamda bulunursak, velev ki o konuyu 1000 değil 10.000 sefer dahi işitsek, bizlerin yaşadıklarını kimse yaşamayacaktır. Öyleyse benim değerli kardeşlerimden, değerli abilerimden, hocalarımdan istirhamım, Allah'ın meleklerinin şu an inşallah burada olduğunu düşünün. Bu bir müjdedir. Allah'ın rahmetine bu toplumun, bu oturumun, bu celsenin Allah'ın rahmetine vesile olacağını ümit edin. Ve Allah'ın değerli dostlar sekinesine nail oluyorsunuz. Bunu hissedin. Ve Allah sizi isimlerinizle anmakta. Bu büyük müjdedir dostlar. Allah hamdü senalar olsun. Bizleri böyle güzel bir akşamda, böyle güzel ortamda bir araya getiren Allah azze ve celle hamdü senalar olsun. Ve bu güzel ortamı oluşturan kardeşlerimizden Allah azze ve celle razı olsun. Ve bu ortama iştirak eden, bizlerle bu güzel günü paylaşmak için bir araya gelen Müslüman kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Evet dostlar, konumuza girelim. İmam Ahmed'in naklettiği bir hadis-i şerifte dostlar, Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatır. Der ki, günün birinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Günün birinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Şimdi şu yoldan cennet ehlinden biri yanımıza gelecek. Şimdi cennet ehlinden biri şuradan, şu yoldan çıkıp yanımıza gelecek. Sahabe hayretler içerisinde bekliyor. Kim bu adam? Bu Ebu Bekir değil. Bu Ömer değil. Bu Osman değil. Bu Ali değil. Kimdir bu adam? Ve bir bakıyorlar. Ensardan tanınmayan bir insan. Ensardan sahabenin arasında şöhret kazanmamış bir şahsiyet. Abdest suları sakallarında damlıyor. Sol elinde de papuçları da almış. İçeri geliyorlar. Onlara doğru, ashabın yanına doğru geliyor. Ve selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi sahabe hayretler içerisinde. O adam bunu bilmiyor. Cennetle müjdeli olduğunu bilmiyor. Öyle birisi değil. Ashabın şöhret bulmuşlarından değil. Ertesi gün yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şekilde diyor ki, şimdi aramıza diyor, şu yoldan diyor, cennet ehli birisi gelecek diyor. Sahabe yine bekliyor. Kim bu adam? Aynı tanınmayan o ansardan biri çıkıp geliyor. Esselamu aleyküm. Üçüncü gün aynı şekilde oluyor, vuku buluyor. Tabii kalplerinde cennet iştiyakı bulunan sahabe yerinde duramıyor. Kim bu adam? Meclis dağılıyor, Allah Resulü gidiyor. Aralarında o mecliste Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın meclisinde bulunan Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh, cennet aşkıyla, cennet sevgisiyle tutuşmuş olan Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh hemen bu adamın peşine koyuluyor. Neden? Cennetle müjdelenmiş bu adam. Bunun muhakkak bizlerin işlemediği bir ameli olması gerekir. Ve adamın yanına gidiyor. Diyor ki ey falan, ben babamla münakaşa ettim diyor. Babamla münakaşa ettim. 3 gün babamın yanına girmemeye diyor, yemin ettim diyor. 3 gün babamın yanına gitmemeye yemin ettim. Müsaade edersen 3 gün senin misafirin olmak istiyorum diyor. Tabi bu doğru değil ama yalan da değil. Buna ilim ehli tevriye diyor. Tevriye kısaca nedir değerli dostlar? Sen bir söz söylersin. Sen bir söz söylersin. İki manaya gelen bir söz söylersin. Bu sözü dinleyen en yakın manaya gelenini anlar, sen ise en uzak manayı kastetmişindir. Ama bu, bunun kuralları var. Bunun kuralları var. Tevriye öyle her yerde tatbik edilecek bir amel değildir. Bunu inşallah yeri geldiği zaman zaman da işlenir. Önemli olan ilim ehli diyor ki bu sahabi burada tevriye yapıyor. Niye? Adam daha yeryüzündeyken cennetle müjdelenmiş. Muhakkak bunun çok ilginç bir ameli var. Neyse, o akşam yatıyor. Tabi sahabe niyeti yatmak değil. Muhakkak bu adam bir şeyler yapıyor. Gece bir bakıyor, bu bizim sahabi yatsı namazını kılıyor. Unup yatağa radıyallahu anh sabah namazına kadar uyuyor. Yalnız ne var ki diyor, sahabi diyor ki ne var ki, döndüğü zaman diyor Allah'ı zikrederdi diyor. Bu kadar, fazla yok. Olabilir birinci gece, belki yorulmuştur o gün, fazla amel işlemiştir, yorulmuştur. He? Belki bu gece yapmadı o ameli. İkinci gece. Bu sahabi yine bakıyor. Bakıyor ki bu sahabi yine yatsı namazından sonra yatağa sabah namazına kadar. Sahabi şaşırıyor ya, bu adam ne yapıyor? Bu adamı bu mertebeye daha yeryüzündeyken bu mertebeye ulaştıran amel nedir? Üçüncü gece oluyor. Sahabe aynı şekilde takip ediyor. Bakıyor ki yine yatsı namazından sonra o yatıyor. Başka bir şey yok. Tabi 3 gün geçtikten sonra Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh diyor ki 3 gün geçtikten sonra neredeyse diyor onun amelini az görerek diyor ona dedim ki ey Allah'ın kulu, sahabe tutamıyor kendini. Ey Allah'ın kulu, benimle babam arasında herhangi bir öfke ve küsüşme yoktur. Ben bunu ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle şöyle şöyle dedi, senin amelinin takipçisi olmak için söyledim. Aslında böyle bir şey yoktur diyor. Ve oysa diyor senin fazla ibadet ettiğini de görmedim diyor. Acaba seni bu mertebeye getiren nedir? Adam diyor ki senin gördüğünden başka bir amelim yok. Ne gördüysen bende bu kadar, fazlası da yok diyor. Tabi diyor ki Abdullah radıyallahu anh diyor ki ben ayrılırken adam beni çağırdı. Ey falan gel dedi diyor, gel. Senin gördüğünden başka bir şey yok, ben bu kadar. Ne var ki diyor ben nefsimde herhangi bir Müslümana karşı Allah'ın kendisine verdiğinden dolayı hile ve haset taşımamaktayım diyor. Hile, haset kalbimde Allah'ın yaratmış olduğu varlıklara benim kalbimde hile ve haset yok. Ve sahabe diyor ki hiyelleti belagat bike ve hiyelleti la nutik. İşte diyor seni bu mertebeye getiren budur. Bizim gücümüzün yetmediği de budur diyor. Görüyor musunuz? Kimse tanımıyor bunu. Tanınmamış, şöhret kazanmamış birisi. Ama daha yeryüzündeyken, daha Rabbine ruhunu teslim etmemişken cennetle müjdeleniyor. Evet dostlar, haset, bugün işleyeceğimiz inşallah konu, haset değerli dostlar, insanların çoğunun müptela oldukları bir zaaftır. Sahabenin itirafını görüyorsunuz. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın, İmam Tirmizi'nin ve Ahmet'in naklettikleri Şeyh el-Albani rahimahullah'ın da hasen dediği bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Kime hitap ediyor? Sahabeye. Diyor ki debbe ileykum da'ul umemi kablekum el-hasadu vel-bagda. Size diyor, sizlere, ashaba diyor bunu, sizlere sizlerden önceki ümmetlerin hastalığı isabet edecektir. Haset ve buğz. Haset ve buğz. Evet dostlar, bu haset hastalığı ümmetin bütün tabakalarında mevcut olacaktır. Avam arasında olacaktır. tacirler arasında olacaktır. İlim talebeleri arasında olacaktır. Davetçiler arasında olacaktır. Hatta en faziletli bilinen insanlar arasında dahi, ülema arasında dahi haset vuku bulacaktır dostlar. Bakın, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bunu bize şöyle açıklıyor. Diyor ki, İstemi'u ilmel ulema, alimlerin ilimlerini diyor dinleyin. Çünkü niye? Faide var, istifade var, hidayet yolu var. وَلَا تُصَدِّقُوا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ Onların ise diyor birbirleri hakkındaki söylediklerine ise diyor söylediklerini doğrulamayın diyor. Yani onlardan ilim alın dinleyin ama onlar birbirleri hakkında konuşmaya başladığı zaman buna kulak asmayın diyor. Ondan sonra diyor ki فَوَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي۪ لَهُمْ اَشَدُّ تَغَايُرًا مِنَ الطُّيُوسِ ف۪ي زَرُوبِهَا Nefsim elindeki olana yani Allah'a yemin olsun, yemin olsun ki diyor, yemin olsun ki onlar ahırdaki tavus kuşlarından birbirlerini daha çok kıskanırlar diyor. Alimler hakkında konuşuyor. Yine Selef'ten Malik İbni Dinar Rahmetullah şöyle diyor. يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْقُرَّاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ Alimlerin diyor ve kurraların sözlerine her konuda müracaat edilir. Her konuda onların sözlerini alırız. Ondan sonra diyor ki اِلَّا قَوْلَ بَعْدِهِمْ فِي بَعْدِ Ancak birbirleri hakkındaki söyledikleri sözler hariç. فَلَهُمْ اَشَدُّ تَحَاسُدًا مِنَ الطُّيُوسِ Çünkü onların tavus kuşlarından daha fazla neyi vardır? Hasetleri vardır. Tavus kuşlarından daha fazla birbirlerine haset ederler. Kıskanırlar, birbirlerini çekemezler. Değerli dostlar, burada bizim için çok güzel dersler var. O gün için geçerli olan bugün daha fazla geçerli. Bazı gençler görüyoruz, bazı arkadaşlar görüyoruz, bazı ilim talebeleri görüyoruz. Hocaların ilimlerinden daha ziyade hocaların birbirleri hakkındaki söylediklerini ezberliyorlar. Falan hoca bunu dedi, falan hoca bunu dedi. O buraya diyele geldi, o buna dedi. Bak o buna şunu dedi, o bunu dedi. Peki hoca ne dedi? Unuttum. Ama onun hakkında ne dediğini ezberledim harfiyen. Buna düşmeyelim değerli dostlar. Buna düşmeyelim. Hocaların böyle yapısı olabiliyor. Alimlerin böyle yapısı olabiliyor. Biz buna düşmeyelim. Bu hataya düşmeyelim. Alimlerden, ilim ehlinden istifade edelim. Onlar baktı ki birbirleri hakkında konuşmaya başladı. Aklınıza bu sözler gelsin. Aklınıza bu sözler gelsin. Şimdi bakın. Örneklendirelim bunu. Şimdi El-Mughire şöyle diyor. Diyor ki قَدِمَ عَلَيْنَا حَمَّاد اِبْنُ اَب۪ي سُلَيْمَنْ مِنْ مَكَّةَ Bize diyor Mekke'den Hammad İbni Ebi Süleyman geldi diyor. Kimdir Hammad İbni Ebi Süleyman? Bilenler söylemesin. Kimdir? Bilenler söylemeyince bilmeyenler zaten bilmiyor. Nasıl söyleyecek? Onlar Allahu Alem diyecek. İmam-ı Ebu Hanife'nin hocası. Hammad'ın yanında İmam-ı Ebu Hanife yıllarca okumuştur. Öyle ki Hammad'da en fazla okuyanlardan biridir. İmam Ebu Hanife rahimahullah. Allah kendisine merhamet etsin. Der ki El-Mughira قَدِمَ عَلَيْنَا حَمَّاد اِبْنُ اَبِي سُلَيْمَنْ مِنْ مَكَّةِ Mekke'den Hammad İbni Süleyman geldi. فَأَتَيْنَاهُ لِنُسَلِّمَ عَلَيْهِ Ona selam vermek için yanına gittik diyor. فَقَال Ve dedi ki diyor اِحْمَدُ اللّٰهَ يَا اَهْلَ الْكُوفَ Allah'a hamd edin ey Kufe ehli. Kendi Kufeli ya. Ey Kufe ehli Allah'a hamd edin. فَاِنِّي لَقِيتُ عَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا Ben diyor atayla karşılaştım diyor. Tavusla karşılaştım ve mücahitle karşılaştım. Bunlar Hicaz ehlinin alimleri, devleri. فَلَا سُبْيَانُكُمْ وَصُبْيَانُ صُبْيَانِكُمْ أَعْلَمُ مِنْهُمْ Diyor ki, şüphesiz ki ben onlarla karşılaştım ama ne var ki ne var ki diyor, sizin sübyanlarınız, evlatlarınız ve evlatlarınızın evlatları onlardan daha alimdir. Allah rahmet eylesin. Atadan bahsediyor, mücahitten bahsediyor. Şimdi bunu nakleden Muhire diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, هَذَا بَغْيُنْ مِنْهُ Bu ondan aşırılıktır diyor. Buna kulak verir miyiz? Vermeyiz. Vermeyiz. Çünkü İmam-ı Ebu Hanife kendisi diyor, bak, Hammad'ın yanında yıllardır okumuş kendi hocası ama bakın, مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ Ben diyor, şundan falandan efdalini, faziletlisini görmedim. Hammad mı diyor? Hayır diyor. مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ عَتَى Atadan diyor daha faziletlisini ben görmedim diyor. İmam-ı Ebu Hanife. Biz de diyoruz ki Allah Hammad İbn-i Ebu Süleyman rahmet eylesin. Ama هَذَا بَغْيُمْ مِنْهُ Ama biz ne yaparız? Alimlerden ilim alırız. Ama onların birbirleri hakkındaki söyledikleri ve genelde bu tür sözler pek ilmi değeri olmayan sözlerdir. Ya o cahildir, onun ilmi yoktur gibi sözler duyarsınız alimler arasında, hocalar arasında. Buna aldırış etmeyin, buna aldırış etmeyin. O ne biliyor ki o? Yok o anlamamıştır, o bilmiyordur, o cahil, ne anlar o işten? O kendi işiyle uğraşsın gibi basit sözlerle karşılaşırsınız. Bakarsınız ki binlerce hadis bilen, yani onlarca, yüzlerce metin ezberinde olan bir ilim ehli bakarsınız ki böyle bir konuda, her konuda delil getirir, böyle bir konuda delilsiz konuşur. Ha biz bunu biliyoruz nedenle. فَلَهُمْ اَشَدُّ تَحَاسُدًا مِنَ الطُّيُوسِ Onlar birbirlerini tavus kuşundan daha fazla ne yaparlar? Haset ederler. Tabii değerli dostlar, bu o tabakada olduğuna göre diğer tabakalarda bir hayli olacaktır. Tacirler arasında olacaktır. İlim talebeleri arasında olacaktır. Davetçiler arasında olacaktır. Toplumun bütün esnaflarında olacaktır haset. Ve bu haset hastalığı dostlar ne zamana kadar devam edecek? Ve nerede son bulacak? İsa aleyhisselamın nuzulüne kadar. Orada son bulacak. Bakın Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Derler ki لَيَنْزِلَنَّ بُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيُكَسِّرَنَّ الصَّلِيبِ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرِ وَلَيَدَعَنَّ الْجِزْيَةَ فَلَتُتْرَكَنَّ الْقَلَاسِ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءِ وَالتَّبَاغُدْ وَالتَّحَاسُدِ Ondan sonra der ki وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلْهُ أَحَدٍ Der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vallahi der, vallahi vallahi leyenzilenne, vallahi ile başlıyor. Vallahi Meryem'in oğlu yani İsa aleyhisselam adil bir hakem olarak ki neyle hükmedecek? Muhammed aleyhissalatü vesselamın şeriatıyla. Ve hatta denir ki bu ümmetin Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmetinin en hayırlısı kimdir? Çoğu der ki Ebu Bekir. Bazı ilmehi de ki hayır İsa aleyhisselam. Çünkü o gelip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden birisi olacak. Vallahi Meryem'in oğlu adil bir hakem olarak mutlaka inecek ve hacı kıracak. Domuzu da öldürecek. Bunlar iki seneye delalettir dostlar. Hristiyanların işte hacıları vardır. Ona kulluk ederler ve o inanç vardır ve domuz eti yerler. İsa Aleyhisselam bunları ortadan kaldıracak. Yani onların simgelerini ortadan kaldıracak. وَلَيَدَعَنَّ الْجِزْيَةِ Cizyeyi de kaldıracak. Bakın şu an ne vardır? Ya ne vardır dostlar? Bizlerle onlar arasında. Ya harp vardır. Doğru mu? Ya cizye vardır. Ya da Müslüman olurlar. İsa aleyhisselam geldiği zaman ya Müslüman olur ya da kılıç var. Cizye yok. Cizye ortadan kalkıyor. Ya Müslüman olacaksın iman ehli ya da kılıç var. Der ki cizyeyi kaldıracak, genç dişi develer başıboş bırakılarak onlara rağbet edilmeyecek. Bütün düşmanlıklar, küsüşmeler ve hasetlikler muhakkak surette kalkacak. İsa Aleyhisselam insanları mala da, mala davet edecek fakat malı hiçbir kimse kabul etmeyecektir. Bizim için önemli olan nedir burada değerli dostlar? Haset kalkacak. Ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne kadar. Ondan önce haset bakidir, devam edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dostlar doğruyu söylemiştir. Bizler de bu şekilde iman ediyoruz. Haset değerli dostlar fertleri ve toplumları ifsat eden kalbi bir hastalıktır. Kişinin sadece kendisine değildir zararı. Hayır, topluma da ne yapar? Sıçrar, yansır. Bu hastalıklar kişinin kalbinde dostlar imani hasletler yeşertmez. Hayır, ne yeşertir? Kin, nefret, intikam alma duygularını yeşertir dostlar. Hani deriz ya, bataklıkta gül bitmez. Bataklıkta, senin kalbin bataklıksa orada güzel hasletler bitmez. Haset varsa bir kişinin kalbinde ancak kin, nefret, intikam alma duyguları ne yapar? Yeşerir. Bu yüzden dostlar, hasit olan bir kişi, haset eden bir kişi devamlı mutsuz ve huzursuzdur. Devamlı mutsuz ve huzursuzdur. Haset ettiği kişinin bir iyi zikredilse veya onun bir nimete ulaştığını bilse veya görse bu onu sıkar daraltır. Yeryüzü adeta genişliğine rağmen onu sıkar. Ufacık bir yere sokar. Bu onun için helaktır. Bu onun için helaktır. Bu kişiyi helak eder dostlar. Ve çoğu zaman haset eden kişinin kalbindeki çirkin duygular uzuvlarına ve hallerine yansır. İçinde tutamaz. Haset ettiği kardeşinin ne yapar? Yarınki işleyeceğimiz konu, gıybetini eder. Gıybetini eder. Onun kadrini düşürmek ister. Onun ayıplarını araştırır. Devamlı suizanla yaklaşır. Devamlı suizanla. Onun bütün hareketleri, onun bütün yaptıkları yanlıştır. Ona bir nimet gelmediği zaman, başına bir bela geldiği zaman der ki, ben Allah'ın sevgili kuluyum, ona nimet gelmedi, başına bela geldi, niye? Bana karşı böyle yanlış yaptığından dolayı. Düşüncesine varır. Kendisine bir mertebe vermiştir. Ona bir nimet geldiği zaman der ki, bu ona tedriciliktir. Allah onu helak edecektir dünyada. O yüzden bu nimeti veriyordur. Devamlı böyledir. Bu onu helak eder. Bana mukalefet ettiği için Allah belasını verdi. Ha? Aynen o şekil hocam. Allah razı olsun. Evet. Hatta bazen dostlar kardeşinin ölümünü bile temenni eder. Ölümünü bile temenni eder. Bu ise toplumun helakıdır dostlar. Bakın, bir ferdi helak var, bir de toplumun helakı var dostlar. O yüzden biz bu sohbetimizin başlığını ne koyduk? Fertleri ve toplumları ifsat eden kalbi hastalık haset. Evet. Zira dostlar, hasedin çirkin semereleri toplumun bel kemiği olan birliği, vahdaniyeti ve kardeşliği ortadan kaldırırlar. İfsat ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyurmuştu dostlar. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Birbirinizi haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve birbirinize buğz etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bu ne demek oluyor dostlar? Yani kardeş olmak istiyorsunuz, birbirinize haset etmeyin. Birbirinize haset ederseniz kardeş olamazsınız. Kardeş olamamak da hangi manaya gelir dostlar? Vahdaniyet ve birlik sağlanamaz ve dolayısıyla sağlıklı bir İslam topluluğu kurulamaz. Bu imkansızdır. Bu yüzden kalplerin haset hastalığı, kalplerden haset hastalığının izalesi hem fertler hem de sağlıklı İslam topluluğu için gereklidir, farzdır, vaciptir dostlar. Değerli dostlar, hasede gireceğiz. Haset nedir, ne manaya geliyor, niçin haset yapılır ve hasetten nasıl kurtulacağız? Bunları bu sohbetimizde inşallah göreceğiz. Affınıza sığınıyorum. Belki biraz uzun olacak ama ben sizi arada sırada şöyle bir yoklayacağım Allah izin verirse. Sabredin çünkü konu önemli bir konu, uzun sürebilir. Maalesef yarım saate 45 dakikaya sığdıramadım. Hakkınızı helal edin şimdiden. Çalışmak bizden başarı Allah'tan. Allah inşallah beni güzel bir şekilde tebliğ eden, sizleri de en güzel şekilde hüsnü zanla, hüsnü kabulle kabul eden kullarından eylesin inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri cennetine ithal eylesin. Sizleri ve ailelerinizi iki gözünüzün gördüğü, görmediği, kalbinizi meylettiği, meyletmediği bütün Müslümanları cennete soksun. Evet. Allah Azze ve Celle dostlar kitabında, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde hasetten ne yapar? Hasetten ve kötü sonuçlarından bahseder. Şimdi gelelim, ilk işlenen günaha gelelim dostlar. Semada, gökyüzünde ilk işlenen günah dostlar nedir? Hasettir. Allah Azze ve Celle Adem'i iblise üstün kıldığından dolayı ne yapmış? İblis Adem'i ne yapmış? Haset etmiştir. Seleften biri şöyle der. İlk vuku bulan hata der, hasettir. İblisin Adem'e mertebesinden dolayı haset etmesi ve onu tazim secdesinde bulunmamasıdır. İlk hata budur. Bu bakımdan iblisi isyana haset zorlamıştır der. Allah Azze ve Celle şöyle der. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ قَالَ اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَ قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَاِنْ اَخَّرْتَنِي اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا İblis dedi ki, şu benden üstün kıldığını gördün mü? Bak şimdi Allah'a böyle yaklaşıyor. Şu benden üstün kıldığını diyor, gördün mü? Önce biliyorsunuz Allah Azze ve Celle meleklere Adem'e secde etmesini, secde etmelerini emrediyor. İblis hariç hepsi secde ediyor. Daha sonra iblis diyor ki, قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ Şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı hariç onun zürriyetini kendi buyruğumun altına alacağım. Şimdi dostlar, haset bakın neye sevk ediyor onu. Şimdi gelelim yeryüzündeki işlenen ilk günaha, ilk masiyete. Gökyüzündeki işlenen ilk günah neydi? Haset. Şimdi yeryüzüne iniyoruz. Yeryüzünde değerli dostlar, ilk işlenen günah da nedir? O da hasettir. Adem'in oğulları Habil ve Kabil'in kıssasını hepiniz biliyorsunuz. Habil ve Kabil. Kabil, Kabil dediğimiz zaman aklınıza katil gelsin. Çünkü katil olan ise Kabil'dir. Habil değil. Kabil, katil. Şimdi dostlar, Habil kendisine zulm olunan, Habil hayvancılıkla, tefsirlerde şöyle geçer. Habil hayvancılıkla, Kabil de katil olan Kabil de ziraatla uğraşmaktaydı. Allah'a kurban kesilmesi gerekiyordu. Kurban verilmesi gerekiyordu. O zaman sadaka verilecek bir fakir yoktu. Öyle ilk insanlar. Ne oluyordu? Bunlar Allah'a kurbanlıklarını takdim ediyorlardı. Gökyüzünden bir ateş gelip onu yiyip bitiriyordu. Ve bu ise neye delalet etti? Demek ki Allah'u Azze ve Celle kabul etmiş o hayırı. Tabii Kabil dostlar, katil olan Kabil en kötü tarladan bir başak demet kurban olarak getiriyor. Hatta Kurtubi tefsirinde şöyle geçer. Tarlada güzel bir demet buluyor, ovalıyor, sürtüyor ve kendi onu orada yiyor. Allah. En kötü tarladan en kötü başak getiriyor, koyuyor. Habil ise en güzel koçunu kurban olarak ne yapıyor? Takdim ediyor Rabbine. Semadan ateş iniyor ve Habil'in kurbanını yapıyor. Bunun üzerine ne oluyor? Kabil ne diyor? Allah razı olsun kardeşim, ne güzel. Bak ne mutlusun, Allah kabul etmiş mi diyor? Hayır. Ne diyor dostlar? Kur'an-ı Kerim'de bak ne diyor Allah Azze ve Celle? وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Ne diyor bakın? Onlara Adem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen ötekine. Ne dedi? قَالَ Ne dedi? seni öldüreceğim. Hasede bakın nereye sevk ediyor. Seni öldüreceğim. Diğeri de şöyle demişti. Allah yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder. Ya şimdi kardeşinin ne suçu var? Şimdi Habil'in suçu ne? Ya Kabil ne yapması gerekirdi orada? Gidip en güzel tablasından bir demet getirip estağfurullah ya Rabbi yeniden takdim ediyorum. Ama haset insanı ondan alıkoyuyor. Haset öz kardeşini dahi katle sevk edebiliyor insana. Katle sevk ediyor dostlar. Evet. Gelelim. Yusuf Aleyhisselam kıssasını biliyorsunuz. Hasan el-Basri'ye biri şöyle dedi. Müslüman bir kimse haset eder mi? Hasan el-Basri cevap olarak şöyle dedi. Yakup'un oğullarını unuttun mu? Yakup'un oğullarını unuttun mu? Bakın Allahu Azze ve Celle ne diyor? لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُسْبَةٌ Ne diyor? Ne diyorlar? Andolsun ki Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret alacak ayetler vardır. Hani demişlerdi ki Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgili, biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Ne dediler ondan sonra? İnne ebâne lefî dalâlin mubîn. Doğrusu ki babamız belli ki çok açık bir dalalet içindedir. Babaları bir nebi. Hasedi görüyor musunuz dostlar? Babalarına bakın, haset insanı nereye sürüklüyor? Baba, nebi olan, Allah'ın peygamberi olan, vahiy alan Yakup Aleyhisselam'a sapık diyecek sözler sarf ettiriyor. Ne dediler kardeşler bunun üzerine? Bazıları ne dedi? Okutulu Yusuf avitrahuhu ardan yahlu lekum vechu ebikum ve tekunu min ba'dihi kavmen salihin. Yusuf'u öldürün. Yusuf'u öldürün ya da bir yere atın ki babanızın yüzü yani sevgisi size kalsın. Sonra da yine salih bir kavim olursunuz. Ve tekunu min ba'dihi kavmen salihin. Yusuf'un suçu neydi? Size soruyor Müslümanlar. Yusuf Aleyhisselam'ın suçu neydi? Yusuf babasına, Aleyhisselam babasına itaatkar bir evlattı. Babasının gönlünü yapan, babasını hoş tutan, babasını razı eden bir evlattı. Kardeşleri ne yapmaları gerekirdi? Demek babamız böyle daha ona meylediyor. E siz de yumuşak olun. Siz de efendime söyleyeyim babanıza itaatkar olun. Ya iki hayvan düşünün. İki eşek düşünün. Eşeğin bir tanesi sahibine itaatken bir tanesi de itaat etmiyor. Ya bu eşek sahibi hangisine meyleder? İtaatkara meyleder ya, eşek sonuçta. Öyle değil mi? Ya bu baba muhakkak ki kendisine itaatkar olan evladına aralarında ayrımlık yapmaz. Ona verdiğini ona da verir. Ama kalbi bir yere meyleder. O da itaatkar ve babasına daha sevgili ve saygılı olana itaat eder. Meyleder. Şimdi dostlar, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin hasetleri, bakın neye sevk etti onları. Neler düşündürttü onlara. Öldürün veya bir yere atın. Öz kardeşi ya. Aynı şekilde Habil Kabil kıssası öz kardeşi. Evet, öyleyse değerli dostlar, ayetlerden de anlaşıldığı gibi kalbinde haset hastalığı bulunan kişi daima haset ettiği kişiye zarar vermek isteyecektir. Gücü yettiği kadar. En hafifi kendini çatlatır ama muhakkak gıybet şeklinde dışarı vurur veya gücü de yeterse öldürebilir de. Veya ölümünü temenni eder. Haset böyle bir hastalıktır. Allah bizleri haset hastalığından ne yapsın? Muhafaza eylesin dostlar. Kalbimizdeki haset ve bunun gibi diğer kalbi hastalıklarda ne yapsın? Bizlerden uzak tutsun. Evet. Öyleyse bu denli zararlı kalbi hastalığı dostlar, izale etmek her Müslüman için farzdır. Madem ki bu kişinin kendisine, dinine, ahiretine ve İslam toplumuna zarar sağlıyor, öyleyse bunu ortadan kaldırmak farzdır dostlar. Şunu bil ki haset hastalığı dostlar, kuru bir temenniyle kalkmaz. kuru bir temenniyle gitmez. Haset benden gitsin. Hayır, böyle gitmez. Veya haset hakkında bir ders dinledik, tamam haset benden gidecek. Hayır, böyle gitmez. Hasetin izalesi için ilim ve amel kaçınılmazdır. Bunun için ilim gereklidir ve amel kaçınılmazdır. Bu yüzden dostlar, faydalı olur temennisiyle sizlere hasetle ilgili bilinmesi gerekli olan bazı bilgileri aktaracağım. Çalışmak bizden başarıysa Allah-u Azze ve Celle'nendir. Allah sizleri cennetiyle mükafatlandırsın. Evet, hasedin hakikati. Haset nedir bir görelim. Hükmünü göreceğiz. Kısımları ve mertebeleri ve bunlardan kurtulma yollarını inşallah beraberce işleyeceğiz. Allahu Teala kardeşine bir nimet ile ikramda bulunursa o nimet hakkında iki durumda olabilirsin. Allah bir kardeşine mal, mülk nimeti vermiş veya ilim vermiş veya işte mertebe vermiş vesaire vesaire. Bir nimet vermiş. Sen kardeşine bu durumda iki şeyle yaklaşabilirsin. Bir, o nimeti hoş görmezsin ve onun yok olmasını istersin. Bu durumun ismi ise hasettir dostlar. Yani Allah kardeşine nimet vermiş, sen bu nimetten hoşlanmıyorsun ve ondan o nimetin zeval olmasını istiyorsun. Bu durumun ismi hasettir dostlar. Bu bakımdan hasedin tarifi nimeti hoş görmemek ve kendisine nimet verilenden o nimetin yok olup gitmesini istemek demektir. Bunun mertebeleri var. Hasedin mertebeleri var. Birinci mertebe. Haset ettiği kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir. Bu nimet ister kendi eline geçsin ister geçmesin yeter ki onda bulunmasın. Bu birincisi. İkincisi ise haset ettiği adamın elindeki nimetin kendi eline geçmesi. Bak birincisinde öyle bir derdi yok. Yeter ki ona geçmesin. İkinci haset türünde ise haset ettiği adamın elindeki nimetin kendi eline geçmesini istemesidir. Mesela adamın güzel evi vardır, güzel ticareti vardır, güzel eşi vardır veya üstün bir mevkidedir. Adam bunlar bende olsa der ve bu şekilde hasetini ne yapar? İzhar eder. Üçüncü hasedin kısmı ise ondaki nimetin aynısı kendi eline geçmeyecekse onda da olmamasını arzu etmektir. Yani bende olmayacaksa onda da olmasın. Bende ilim olmayacaksa onda da ilim olmasın. Bende mal olmayacaksa onda da olmasın demesidir. Dostlar, bu zikrettiğimiz üç haset bölümüne dostlar ilim ehli der ki bunlar mezmum olan, sevilmeyen, zemmolunmuş olan haset türleridir. Bunların hepsi haramdır. Hepsi haramdır. İkinci haset türüne gelelim dostlar. İkinci haset türü nimetin yok olmasını sevmez. Allahu Azze ve Celle kardeşine bir nimet vermiş, nimetin yok olmasını sevmez. Onun varlığını ve devamlığını da kerih görmez. Hoşuna gider. Allah kardeşine ilim vermiştir. Allah kendisine mal mülk vermiştir. Bu onun devamını ister. Lakin kendisi içinde aynı benzerini ister. Ya Rabbi kardeşime ilim verdin. Kardeşime davette başarı verdin. Kardeşime mal mülk verdin. Ya Rabbi aynısını da bana ver demesidir. Bu da hasettir. Bu ise mezmum olan haset. Bu nedir dostlar? Bu memduh bir haset türüdür. Met olunmuş haset türündendir bu. Buna gıpta da denir, münafese de denir. Günahı yok yani. Bu günah değil. Tam tersi değerli dostlar. Tam tersi birazdan göreceğiz. Bunun konumu insanı güzel bir yerlere getirebiliyor. Birazdan göreceğiz inşallah. Şimdi birinci hasedin bütün türleriyle birlikte hepsi haramdır. Ancak dostlar bir facir veya kafirin sahip olduğunu ve fitne çıkarıp Müslümanların arasını bozan, halka eziyet etmekte kullanılan bir malın veya rütbenin onunla bu adamın elinden alınmasını temenni etmek bir zarar vermez. Yani bir kafir haset edin. Allah o nimeti ondan alsın. Bir bidatçıyı haset edin, Allah ondan o nimeti alsın. Allah ona vermesin o nimeti. Müslümanlara ve ümmete malıyla zarar eden kişilerden Allah bütün nimetleri alsın. Evet. Çünkü sen nimetin nimet olması hasebiyle yok olmasını istemedin burada. Ne yaptın? Fesada alet edildiği için yok olmasını istiyorsun. Ha. Eğer onun fesadından emin olsaydın onun nimeti seni ne yapmazdı? Üzmezdi. Öyleyse dostlar nimetin bir mezmum, zemm olunmuş tarafı var. Bir de memduh, övülen nimet var. Övülen nimet ise az önceki zikrettiğim gibi ya Rabbi sen kardeşime mal, ilim verdin, işte mevki verdin. Bana da aynısını ver ya Rabbi deme. Bu ise övülen hasettir. Dostlar, haset kötü bir hastalıktır. Allah bizleri muhafaza eylesin. Haset dostlar Yahudilerin bir sıfatıdır. Haset Yahudilerin bir sıfatıdır. Allahu Azze ve Celle şöyle buyururlar. Malen, kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine besbelli olduktan sonra sırf içindekileri kıskançlıktan, hasetten dolayı bakın Allahu Teala ne diyor? Vedde kethirun min ehlil kitabi lev yeruddunakum min ba'di imanikum kuffaran haseden min indi enfusihim. Ha? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine besbelli olduktan sonra min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine, hak kendilerine besbelli olduktan sonra sırf içlerindeki hasetten ötürü sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler. Hasetlerinden dolayı. Haset münafıkların da bir vasfıdır dostlar. Münafıklar Müslümanlara iyilik dokunmasını isterler mi? İstemezler. İyilik dokunduğu zaman o iyiliğin zevalını ne yaparlar? Temenni ederler. Yani haset ederler. Müslümanlara kötülük dokunduğu zaman ise sevinirler ve rahatlarlar. Allahu Teala münafıkları şöyle vasfeder. Der ki size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunsa ona sevinirler. Ali İmran suresi 120. Değerli dostlar, haset Allah-u Teala'nın bir kısım kullarını diğer bir kısmından üstün kılan kaza ve kaderine ise küsmektir. Allah bir şeyi takdir etmiş. Ne güzel takdir etmiş. Diyeceği yerde Allah ona bunu niye vermiş, bana niye vermemiş. Lisan-ı haliyle ya Rabbi sen hata ettin, ben daha layıktım demeye benzer bu. Dostlar, müminler böyle değildir. Bakın, Haşr suresi Haşr suresinde Allahu Azze ve Celle Ensar'ı nasıl methediyor? Diyor ki onlara verilen şeylerden dolayı ki muhacirlere bir rütbe verilmiştir. Onlar Ensar'dan önce gelirler, faziletçe onlardan üstündürler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile onları kendi nefislerine tercih ederler diyor. Ensar böyleydi. Allah onlardan razı olsun. Yani göğüsleri kardeşlerine verilenden dolayı darılmaz ve onlar ondan dolayı da ne yapmazlar? Üzülmezler. Mümin dostlar kardeşine gıpta eder. Övülen hasedi zikrettik. Kardeşine gıpta eder. Ya Rabbi sen kardeşime nimet verdin. Aynısını da bana ver. Eğer bunu derse dostlar büyük bir müjde var. Büyük bir müjde. Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Şu ümmetimin misali dört kişinin der misaline benzer. Bir kişidir ki Allah ona mal ve ilim vermiştir. O da ilminin gereğiyle malından tasarruf eder. Doğru yollara, Allah'ın razı olduğu yerlere infak eder. İki, bir kişi ki Allah ona ilim vermiş ama mal vermemiştir. O da şöyle der. Ya Rab, eğer filan adamın malı kadar benim malım olsaydı ben onun yaptığı kadar malımdan tasarruf eder, senin yolunda harcardım. Allah Resulü der ki, bunların ikisi ecirde birdir. Bakın, gıpta ediyorsun kardeşini, o kardeşin belki o infağı edebilmek için bir sürü çalıştı, bir sürü çabaladı, sen kalbindeki o hasletten dolayı ecirde birsin. Kardeşin belki yoruldu, ilim edindi, uyumadı, sen kardeşini gıpta etmekle onun nail olduğu ecire nail olursun. Allah Resulü doğru söylemiştir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَ. O kendi nefsinden, hevasından konuşmaz. Vahiy ile konuşur. O ancak kendisine vahiy yollarını tebliğ eder dostlar. Onlar diyor ecirde birbirlerine denktir. Aynıdır, denk. Ve diğer kısımlarını Allah izin verirse kendiniz Tirmizi'de, hadiste okuyabilirsiniz. Hasedin sebepleri vardır. Niye birin insan haset eder? Niye bir insan Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine boyun eğmez? Allah'ın, Allah-u Azze ve Celle'nin taksimatına razı olmaz. Bunun sebepleri var dostlar. Bu sebepleri bir görelim. Birinci sebep, düşmanlık ve buğz dostlar. Birinci sebep düşmanlık ve buğz. Değerli dostlar, biri kişiye muhalefet eder. Ve o muhalefeti bunu üzer. Muhalefeti bunu kızdırır ise bu hasede yol açar. Bana muvafık düşmüyor. Bana muhalefet ediyor. Bu ne yapar? Kendini mazlum yerine koyar ve savunmaya geçer. Bakarsanız ne yapar? Haset eder, daha akabinde dedikodu eder vesaire vesaire. Bu kişi intikam alasıya kadar rahat edemez. Muhakkak intikam alacaktır. Eğer gücü yetse belki onu ortadan kaldıracaktır. Ama Müslüman ya bunu yapamaz. Ne yapar? Kalbindeki buğzdan, nefretten dolayı dostlar haset eder. Haset eder. Ne yapar dostlar? Kendisini rahatlatmak için bol bol dedikodusunu eder. Bol bol onu yerer. Karşındaki insanın da ikna olduğunu gördüğü zaman rahatlar. Bak o da benim gibi düşündü. Onun ne kadar kötü bir insan olduğunu anladı der ve rahatlar. Suç ortağı bulur. Allah razı olsun, suç ortağı bulur. Evet. Değerli dostlar, buğz ve nefret dostlar, hasedi gerekli kılar. Ben hızlı geçiyorum çünkü konumuz uzun. Buğz, bir konuda çakışmışındır dostunla, seni kırmıştır veya sana muhalefet etmiştir. Bu seni hasede sevk eder. Bu birinci sebep. Dostlar, ikinci sebep ise taazzuz der ilim ehli. Taazzuz. Nedir taazzuz? Taazzuz demek, başkasının kendisinden maddeten veya manen yüksek olmasına tahammül etmemek ve bunu dayanılmaz görmektir. Mesela senin bir taleben vardır yahut da senin bir akranın vardır. Şimdi bu ilimde yükselirse bana bir çalım atar, benim görüşüme muhalefet eder, insanlar indinde bir terbiyesizlik yapar, ben bunu kaldıramam deyip ona verilen nimeti haset eder. Aman şimdi bu yükselirse, ilmen daha fazla olursa benden, mal olarak benden daha fazla olursa, bu akranız, ben bunu tahammül edemem. O yüzden, ya Rabbi buna ilim verme. Lisan-ı haliyle, ya Rabbi buna mal verme. Öyle bir şey gördüğü zaman, kardeşi bir hadisi senediyle okuduğu zaman rahatsız olur. Nasıl okudu bunu ya? Kardeşinin ticareti güzel gittiği zaman rahatsız olur. Niye? Der ki ya bu bana böbürlenir belki, ben buna dayanamam. Taazzuz. Evet. Evet dostlar, bunda kibir veya öfke möfke yoktur. Bu sadece birisinin kalkıp kendi akranının kendisine biraz efendim çelme çakacağından korkar. Bunun için de ona nimetin gelmesini arzulamaz. Nimet geldiği zaman da onun zevalini arzular. Hasede sebep, taassuz. Üçüncüsü ise dostlar, hasedin üçüncü sebebi ise kibirdir. Kibir. Kibir hastalığıdır dostlar. Kendi adamını küçümser. Talebesidir, elinde yetişmiştir veyahut da kendi çırağıdır. Onu küçümser, hizmetlerinde koşmasını ister. Sadece benim hizmetimde koşacaksın. Onun önünde el pençe durmasını temenni eder. Eğer bu adam şimdi biraz ilim edinirse veya bu adam biraz mala konarsa, artık benim etbağım olmaktan çıkar korkusuyla onu haset eder. Onun başına bir güzel nimet gelmesini istemez. Üç tane saydık. Birincisi neydi dostlar? Hasedin birinci sebebi? Buğuz ve nefret. İkincisi? Taazzuz. Üçüncüsü? Kibir. Evet dostlar. Dördüncüsü ise taaccüp. Elinde yetiştirmiştir. Bir bakar, Allah Azze ve Celle buna bir ilim vermiş veya buna kendi çırağıdır. Kendisi tornavidayı tutmayı tabiri caizse öğretmiştir. Adam usta olmuştur, mühendis olmuştur. Hayret eder, taaccüp eder. Ya der, kereteye ne oldu ya? Bu beni geçti. Millet ona hürmet ediyor, ona saygı gösteriyor. Değerli dostlar, kafirlerin taaccubu da nebilere, rasullere karşı böyleydi. Ne diyorlardı? Allah bir beşeri mi rasul olarak gönderdi? Taaccup. Evet. Beşinci dostlarım, beşinci hasede sevk eden sebep ise maksatların elden kaçmasından korkmak. Adamın bir maksatı vardır. Bir mal edinmektir veya bir rütbedir. Ve bunun içinde vesile olarak insanların kalplerinde taht kurması gerekir. İnsanların kalplerinde taht kurması gerekir. Şimdi biri bu maksadında ona ortak olduğu zaman zorlanır. Nasıl mesela bir kadının kuması varsa kocasını kıskandığı gibi veya bir hocanın talebelerinin birbirlerini kıskandıkları gibi, haset ettikleri gibi. Niye? Hocamın daha ben fazla gözüne gireyim, ben daha fazla gireyim, birbirlerine haset ederler. Evet. Şimdi dostlar, bunların hedefi nedir? Bunların bir maksatları vardır. Ya maldır ya bir mertebedir, rütbedir. Şeyh desinler, alim desinler, tacir desinler, işte budur desinler. Ve bunun içinde ne gerekir vesile olarak? İnsanların kalplerinde taht kurma gerekir. Biri bunda ortak olmaya aday olduğu zaman o kişiyi haset eder. Ama kendi medresesindeki talebeleri haset eder. Ama dünyanın bir ucunda birisi, efendime söyleyeyim, ondan daha ilimliymiş, daha zekalıymış, daha iyi tüccarmış, bu ona haset etmez. Önemli olan kendi etrafındaki aynı maksada doğru, aynı maksatta kendisinden efendim bazı payları alacağından korktuğu kişi haset eder. Şimdi bu beş. Altıncı ise dostlar riyaset sevgisi. Bu adam ise dostlar bunun hasedi acayiptir. Bu adam dostlar bunun bir maksadı yoktur. Bunun tek maksadı dostlar yeryüzünde o alanda tek kişi olmak. Tek kişi olmak. Türkiye'de bu alanda, bu sahada bir tek ben varım. Başka birisini duyduğu zaman onun ölümünü temenni eder. Tek muhaddis benim. Tek fakih benim. Tek zengin benim. Tek alim, tek müftü benim. Birisini duyduğu zaman velev ki kendi sokağında, kendi mahallesinde, kendi şehrinde olmasın, onun yok olmasını temenni eder. Ve onu haset eder, başlar gıybetini etmeye. Onun kadrini düşürmek ister. Buna riyaset hastalığı deniyor. Ne yaptık dostlar? Altı tane aldık. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri cennetine idkal eylesin. Birincisi neydi? Buğuz nefret. İkincisi? Taazzur. Üçüncüsü? Kibir. Dördüncüsü? Beşincisi? Maksatların elden çıkmasından korkmak. Altıncısı ise? Yedincisi ve sonuncusu. Bu da dostlar nefsin pisliği. Harici hiçbir sebep yok bu adamda. Adamın içi pis. Adamın içi pis. Herhangi bir Müslümanın bir iyiliğe kavuştuğunu duyuyor. Adam hiç alakası yok. Adam tahammül edemiyor. Kimseyi tahammül edemiyor. Kimse ondan iyi olamayacak. Adam hiçbir dahili bir sebep yok. Adam pis. Tedavisi de mümkün değil. En zoru bu. Doğru. Allah buna hidayet versin. Bu zor. Şimdi bir Suudlu Şeyh Muhammed Arifi bir hikaye anlatır bununla ilgili. Der ki, bu son kişiyi tarif etmek için, daha iyi anlaşılması için bir hikaye anlatır. Der ki, şeyh hasit biri, yani hasetçiliğiyle tanınmış olan birisiyle miskin biri yolculuğa çıkarlar. Hırsızın biri silahla bunları durdurur. Der ki bunlara, haside, haset edene ve miskine, sizler mallarınızı verin. Ne varsa verirler. Der ki sizi öldüreceğim. Ya der yapma. Bak neyimiz varsa verdik sana. Yok der öldüreceğim. Son isteğiniz arzunuz ne onu dile getirin siz. Tabi anlarlar ki ölecek bunlar. Miskine der sen ne istiyorsun son olarak? Der ki vallahi benim bir anam var. Müsaade et telefon açayım anama. Helallik dileyin. Anama güzel laf söyleyeyim anamdır. Helalleşeyim onunla. Son konuşmam olsun. Hırsız şöyle bir bakar der ki güzel bir amel. Beğenir ama öleceksin. Haset edene gelir. Pis. Adam pis. Der ki sen der ne istiyorsun? Sakın der ona telefon verme. Telefonu açmasın annesine. Adam o hayrı bile haset ediyor ya. Pis adam. Allah bizi hasedin her türünden muhafaza eylesin. Evet dostlar. Evet. Evet. Şimdi dostlarım, değerli dostlar, Allah sizden razı olsun kardeşler. Genelde haset dostlar, emsallar arasında, akranlar arasında, akrabalar ve çocuklar arasında, efendime söyleyeyim, vuku bulur. Haset genelde birbirlerini gören, aynı meclis, aynı hedefleri paylaşan insanlar arasında, efendime söyleyeyim, vuku bulur dostlar. Haset aralarında bağ bululan kimseler arasında ne olur? Çoğalır. Bir bakkal bir alimi haset etmez. Hayır, bakkalı haset eder. Bir pazarcı berberi haset etmez. Pazarcıyı haset eder. Hollanda'da bu dersi verdim. Pazarcı bir arkadaş vardı. Abi dediğin gibi diyor. Geliyor adamı. Ondan diyor alıyor. Ben diyor niye bana gelmiyor? Evet, böyle. Alim avamı İşçiyi haset etmez. Alim de alimi haset eder. Aynı sınıfta genelde bu olur. Evet. Çünkü aynı hedefi paylaşıyorlar. Değerli dostlar, kısacası haset çoğunlukla aynı dünyalık hedefleri, bakın altını çiziyorum, dünyalık hedefleri paylaşan akranlarda görülür. Hedefleri ahiret endeksli olan akranlarda ise haset söz konusu olmaz. Burayı iyi dinleyin dostlar. Allah sizden razı olsun. Burayı iyi dinleyin dostlar. Kimlerden haset oluyormuş? Akranlarda. Hangi akranlarda? Mesela bir alim söz ve bir alimi efendim misal olarak verelim. Alim var. Alimin hedefi insanların kalplerinde taht kurmak. Şimdi insanların sayıları belirli mi belirsiz mi? İnsanların belirli, insanlar sınırlıdır. Şu kadar insan vardır, onun dışında yoktur. Şimdi bir insanın bir alime meyletmesi diğerine meyletmemesi manasına gelir. Doğru mu? Doğru. Ha. Şimdi bunlar ne yapar? Birbirlerine haset ederler. Eğer bunların gayeleri kalplerde taht kurmak ise, lakin eğer şahsiyetler, insanların hedefleri ve gayeleri, maksatları dünyalık değilse, insanların kalplerinde taht kurmak değilse, riyaset değilse, başkanlık değilse, sadece Rahman'ın rızasıysa, işte bu insanlar arasında haset olmaz. Çünkü Rahman'ın rızası çok geniştir. Bugün dostlar, size şöyle bir misal vereyim. Bugün hiç hayatınızda gökyüzüne bakıp da, aya bakıp da birbirine haset eden gördünüz mü? Aya herkes bakabiliyor, herkese yetiyor. Sema çok geniş. Ama yeryüzünde 10 metrekarelik toprak için insanlar birbirlerini öldürüyor, değil mi? Evet. Ha. Öyleyse bizim gayemiz ve hedefimiz şu yeryüzü ise, o zaman dostlar hasetten kendimizi kurtaramayız. Ama bizim gayemiz ve hedefimiz semada ise, yani Rahman'ın rızasını elde etmek ise, o zaman Rahman'ın rızası herkese boldur ve geniştir. Herkese yeter ve artar dostlar. İşte bu insanlar, bu alimler, bu şahsiyetler dostlar birbirlerini haset etmezler. Tam tersine birbirlerini severler, birbirlerine saygı gösterirler, birbirlerine ihtiram eder. Biz bu şahsiyetlere ne diyoruz dostlar? Rabbani şahsiyetler diyoruz. Bugün Allah Azze ve Celle bazı insanlar yaratmıştır bu ümmette. Gençler, bir İbn-i Baz vardı. Bir Üseymin vardı, bir Elbani vardı. İnanın bunlar Rahmani şahsiyetlerdi. Bunlar Rabbani şahsiyetlerdi. Bakın bu insanlara, bunlar gibi alimler yok muydu? Ama Allah Azze ve Celle bunları seçti dostlar. Bütün kalpler bunlara meyilli. Ve bunların hayatlarını yakından takip eden insanlar biliyor. Bu insanlar inan sadık insanlardı. Bu insanlar ancak ve ancak Rahman'ın rızasını gözetiyorlardı. O yüzden onlar parmakla işaret edilen gökteki yıldız kılındılar. Değerli dostlar, Mısırlı Şeyh Muhammed Hasan anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki Mina'dayız diyor. Mina'dayız. Gençlere anlatıyor. Terbiye olsun diye. Gençler diyor Mina'dayız diyor. O zaman üç dev bir arada. Üç dev. İbn-i Baz orada diyor. Elbani orada diyor. Üteybir orada diyor. Üç dev orada. İlim talebeleri tabi. İlim talebe dediğimiz doktorlar, şeyhler, profesörler orada. Onlar ilim talebeleri. Ancak onların talebeleri onlar. Şimdi diyor, meclisin şeyhi diyor İbn-i Baz. İbn-i Baz'a soru yöneltiliyor. hadis konusunda bir soru olduğu zaman diyor Şeyh Albani'ye diyor yöneltiyor. Kendi cevap vermiyor bak. Diyor fıkhi bir mesele olduğu zaman diyor İbn-i Üseymin rahimahullah'a diyor yöneltiyor. Akideye taalluk eden bir mesele olduğu zaman diyor kendisine diyor. Kendisi cevap diyordu. Namaz vakti geldi diyor. Biz hepimiz merak ediyoruz. Merak bizi sardı. Acaba imam kim olacak? Dünyanın imamları bunlar. Üçü bir arada. Acaba namazı kim kıldıracak bize? Baktık ki diyor işte alimlerin mütevazisine bakın. Rahman'ın rızasını gözeten alimlere bakın dostlar. Şeyh el-Albani dedi ki diyor İbn-i Baz'a ya şeyh sen geç. Dedi ki hayır olmaz. Dedi ki hayır sen şeyhimizsin. Sen buyur imam ol. Bakın alimler arasındaki mütevaziliğe bakın. İbn-i Baz orada işte cümleyi sona erdiren bir söz söylüyor. Diyor ki Kur'an'da ey Şeyh el-Albani diyor ya Ebu Abdurrahman Kur'an'da biz biriz ama Allah Resulü'nün sünnetinde sen hepimizden üstünsün. Geç diyor sen bizim imamımız ol. Bunu gördük diyor. Albani diyor latife olsun diye diyor döndü diyor. Dedi ki diyor ey şeyh dedi diyor. Allah Resulü'nün namazını mı size kıldırayım yoksa biraz suratli mi kıldırayım dedi diyor. Dedi ki allimne ya şeyh. İbn-i Bas söylüyor dünyanın müftüsü. Ey şeyh bize Allah Resulü'nün namazını öğret dedi diyor. Bize Allah Resulü'nün namazını öğret. Bize onun sünnetini öğret dedi diyor. İşte Rabbani şahsiyetler böyleydi dostlar. Rabbani alimler böyleydi dostlar. Ama ne yazık ki bu insanları göremiyoruz bir daha. Bu bizi üzüyor. Allah Azze ve Celle dostlar bizlere bu ümmette böyle alimler yaratsın. Amin. Evet işte bu tür şahsiyetlerde dostlar haset yoktu. İbn-i Baz diyor Albani ile karşılaştığında diyor ki vallahi diyor karşımda İmam Bukhari'yi görür gibiyim diyor. Kendisi ama İmam Bukhari'yi görür gibi oluyorum diyor. Alimler böyleydi dostlar. Alimler, Rabbani şahsiyetler böyleydi. Ama bugün birçok hocamıza bakıyoruz. Birçok davetçiye bakıyoruz dostlar. 10 kişiyi paylaşamıyorlar. Birbirleriyle konuşmuyorlar. Birbirleriyle uğraşıyorlar. Neden? Niye bunlar birbirleri hakkında gıybet ediyorlar dostlar? Rahman'ın rızası gözetilmiyor. Vallahi sadece ve sadece Rahman'ın rızası gözetilseydi dostlar hiçbir gıybet duyamazdınız. Özellikle davetçiler arasında duyamazdınız. Ama maalesef adeta bazı kardeşlerimiz rant peşine düşmüşler. Bazı hocalarımız rant peşine düşmüşler. Benim olsun benim olsun. Biri ondan kaydığı zaman bunu tahammül edemiyor. Başlıyor gıybeti basıyor. Bu çok acı bir şey. Biz Albaniler görmek istiyoruz. Biz Hüseyminler görmek istiyoruz. Biz Albaniler, biz diğer şeyhleri görmek istiyoruz. Böyle insanlar ya Rabbi bizleri bu tür alimlerin yolunda giden şahsiyetlerden eyle. Ya Rabbi bizleri mahrum eyleme. Bizlere Albani ve Albani'den daha hayırlı ve diğer alimlerden daha hayırlı alimleri bizlere ikram buyur ya Rabbi. Evet dostlar. Anlaşılmıştır ki dostlar haset ancak hepsine yetmeyecek bir hedefe üşüşmekten ileri gelir. Ancak bu şahıslar birbirlerini haset ederler. Evet. Eğer değerli dostum sen basiretliysen, cenneti murat ediyorsan, Rabbin rızasına nail olmak istiyorsan, nefsin için şefkatli isen öyle bir nimet aramalısın ki o nimetten dolayı hiç kimse ile çekişme ve o nimetin hiçbir zaman yok olması söz konusu olmasın. Bu nimet dünyada ancak Allah'ın marifetine, sıfat ve fiillerinin marifetine, gökler ve yerin melekutunun acayiplerinde bulunmaktadır. Rabbin rızasını gözet. Rabbin rızasını gözet. Rahman'ın rızası geniştir. Sana da yeter, bana da yeter. Allah'ın cenneti çok geniştir. Sana da yeter, bana da yeter. Ahiret endeksli. Düşündüğün zaman bu hasetten dostlar kurtuluyorsun. Allah bizleri hasetten korusun. Evet. Şimdi gelelim, güzel anlattık da hasedi kalpten nasıl sökeceğiz? Evet. Haset nasıl gidecek? Evet dostlar. Haset, değerli dostlarım, Allah bizleri bunda başarılı kılsın. İnşallah. Haset, kalplerin en büyük hastalıklarındandır değerli dostlar. Kalplerin hastalıkları ise ancak temenni mi gider? Bir sohbet dinlemekle mi gider? Hayır. İlim ve amelle tedavi edilir. İlim ve amel şart. Kalbi hastalıklarda ilim ve amel dostlar şart. Haset hastalığı için faydalı ilim ancak şudur dostlar. Bir, neyi bilmemiz gerekir? Hasedin bizlerden uzaklaşması için, kalbimizden çıkması için neleri bilmemiz gerekir? Bunları madde madde zikredeceğim dostlar. Hasedin senin için, hasedin senin için ahirette ve dünyada zararlı olduğunu, öteki haset ettiğin kişiye ise ne ahirette ne de dünyada zararlı olmadığını bilmendir. Yani haset ettiğin kişiye zarar dokunmayacak. Ne ahirette ne dünyada. Tam tersine. Dünyada kendini helak edeceksin. Ahirette de onu kazanmış olanlardan kılacaksın. Sen o fiilinle. Bu bir. Hatta kendisine haset edilen adam hem ahirette hem de dünyada ne olacak? Kendisine karşı güdülen hasetten fayda görecek. Önce bunu bileceğiz. Bunu kafamıza iyice bir yere yerleştirelim dostlar. Sen hasedin yüzünden Allah'ın kazasına ve kaderine küsmüş olursun. Değerli dostum bunu bil. Allah bir kardeşine ilim verdi. Bir kardeşine mal verdi. Bir kardeşine mevki ve rütbe verdi dostlar. Eğer dersen niye onda var bende yok, onda bende olmayacaksa onda olmasın veya onda olmasın. Eğer bunu dersen bil ki dostlar sen Allah'ın kaderine ve kazasına ne yapmış oluyorsun? Razı gelmemiş oluyorsun. Bu ise senin imanında bir haleldir. Senin akidende bir zarardır bu. Senin tevhidinde bir zarardır bu. Senin teslimiyetin nakıstır. Bunu bil. Bunu bil dostum. Evet. Din hususunda bu dostlar sana cinayet olarak yeter ve artar da. Bunu bil. Allah'ın kaderine küsmüşsün sen. Allah'ın kaderini, taksimatını beğenmiyorsun. Bu musibettir dostlar. Sen dünyada, şimdi gelelim dünyadaki zararına. Sen dünyada hasedinden dolayı dostlar elem duyar ve durmadan üzüntü içerisinde kalacaksın. Eğer bunu iman etmeyen insanlara söylüyoruz. Haset edip de iman etmeyen insanlara. Eğer sen ölümden sonra dirilmeye ve hesap vermeye inanmıyorsan hiç olmazsa akıllılığın gereği olarak yani eğer aklın varsa hasetten sakınmalısın. Çünkü hasette kalbin elemi ve hoşnutsuzluğu vardır ve bununla beraber de hiçbir fayda yoktur. Ya insan kendisine acımalı. Haset kime ne kazandırmıştı ki bize bir şey kazandırsın? Haset insanı yiyip bitirir. Virüs gibidir dostlar. Helak eder. Adamı hasta yapar haset. Ne yemesinden zevk alır, ne içmesinden zevk alır. Ailesinin yanında oturur, hiçbir şeyden zevk almaz. Helak eder haset insanı. Evet, dostlar, bir insan haset ettiği zaman inanın iblisi sevindirir. Şeytanı sevindirir. Neden? Çünkü iblis neyi biliyor dostlar? Eğer sen birini haset etmeyip gıpta edersen ecir de ona ortak olacaksın. Haset bunu kaldıramaz. O yüzden haset etmen için elinden geleni yapar. Şunu bil ki dostum, şunu bil ki eğer kardeşine haset değil de gıpta edersen ya Rabbi ona verdiğini bana da ver dersen ecir de ona denksin. Bu karlı ticareti göz önünde bulundur. Ona denksin. Öyleyse idealin yüksek olsun kardeşler. İdealin yüksek olsun. Ben diyorum ki ya Rabbi Ahmet İbni Hanbel'in ilmi bende olsaydı ya Rabbi samimi et kendini. Ya Rabbi ben de böyle yapardım. Ahmet İbni Hanbel'e denksin. Bizim buna ihtiyacımız var dostlar. Ya Rabbi İmam Şafii böyleydi. O böyleydi. İmam Malik böyleydi. Abdullah İbni Mübarek böyleydi. Ona verdiğin nimetleri de ya Rabbi bana verseydin ben de aynısını yapardım. Ecirde denksin. İdealin yüksek olsun değerli Müslüman. Oturduğun yerde cennete gidersin Allah'ın izniyle. Şeytan bunu istemiyor işte. Şeytan bunu engellemek istiyor. Buna tahammül edemiyor şeytan. O yüzden seni hasede zorluyor. Evet dostlar. Öyleyse biz kardeşlerimizi haset değil gıpta edeceğiz. Zidenli gıpta ettiğimiz kişiler de üstün olsun. Ben size buradan söyleyeyim. Karlı ticaret edin. Sakın ha beni gıpta etmeyin. Bende bir şey yok. Bende ha. Böyle hakikaten İmam Ahmet olsun, İmam Şafii olsun, İmam Malik, Abdullah İbni Mübarek, Hasan el Basri olsun, amil şahsiyetler olsun. Hasan el Basri dedim aklıma geldi dostlar. Hasan el Basri rahimahullah denir ki kendisine 120 sahabe, kendisi hakkında 120 sahabe gördüğü söylenir. Tabiinin büyüklerindendir. Ayşe anamız der. Bakın Allah Resulü'nün hem dünyada hem de cennette eşi. Ayşe anamız der ki, onu gördüğümüzde bizi Allah'a hatırlatıyor. Tabiin hakkında söylüyor. Onu gördüğümüzde o bizi Allah'a hatırlatıyor. Ve onun kelamı da nebilerin kelamına benziyor. Ve Hasan el Basri bir hutbe irat ettiği zaman bütün meclis gözyaşlarına boğulurmuş. Bunu bir köle biliyor. Ve imama geliyor. De ki ey imam, ey imam. Şu efendilere söyle de bizi azat etsinler. Sen hutbe irat etsen edersen insanlar coşar bizi azat ederler. İmam tamam diyor, söz veriyor. Aradan baya bir zaman geçiyor. İmam yok. Derken uzun bir zaman sonra Hasan el-Basri rahimahullah çıkıyor minbere. Öyle bir hutbe irat ediyor ki kölesi olanların hepsi köleleri azat ediyorlar. Kölesi olmayan da gidiyor köle pazarına, çarşısına. Köle satın alır mı azat ediyor. Bu kadar etkilemiş insanları. Daha sonra ise dostlar, daha sonra ise bu köle geliyor imama. Ey imam diyor. Bana söz vermiştin, niye geciktin? Diyor ki, benim kölem yoktu diyor. Biraz rızık elde etmek zorunda kaldım. Rızık elde ettim, köle satın aldım. O köleyi Allah için diyor. Azat ettim ve ondan sonra hutbeye çıktım diyor. İşte o insanlara, o insanların sözlerine adeta Allah ruh kazandırmış. 1400 sene sonra dahi o şahsiyetlerin sözleri ve halleri bizi etkiliyor dostlar. Neden? Çünkü onlar amin şahsiyetlerdi. İşte ya Rabbi, biz de diyelim ki ya Rabbi, Hasan el Basri hıpte diyoruz ya Rabbi. İdeallerimiz yüksek olsun değerli dostlar. Karlı bir kazançtır dostlar. Karlı bir kazançtır. Ben bugün bunu niye anlatıyorum dostlar? Bakın dünya hayatı kısa. Vallahi dünya hayatı kısa. Aramızdaki en yaşlı olanlara sorun. Deyin ki nasıl geçti bir 50 sene, 60 sene? Size diyecek ki vallahi nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Hay dünya hayatı kısa ve bir o kadar da süratli geçiyor. Kısa ve süratli geçiyor. Böyle bir yapısı var dünya hayatının. Ve uzun olan ve ebedi olan, sonsuz olan bir ahirete yatırım tarlası olmuş oluyor. Çok şey yapmamız gerekir bu dünya hayatında. İlmimiz yetersiz, amelimiz yetersiz, imkanlarımız yetersiz. Ama çok kazanç elde etmemiz gerekir. Allah'a hamdolsun ki bize böyle bir kapı Allah nasip etti. O zaman biz büyükleri, faziletleri ya Rabbi gıpte ediyoruz. Ve dostlar bir müjde daha. Şeytan bunu da istemiyor dostlar. Bakın bir bedevi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hutbe okurken yanına sokuluyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diyor. Allah Resulü diyor ki kıyamet için sen ne hazırladın? Diyor ki kıyamet için diyor ya Resulullah çok namaz, çok oruç hazırlamış değilim. Ancak diyor ben Allah'ı ve onun Resulünü seviyorum. Allah Resulü de şöyle buyuruyor. Hadis Buhari'de Müslim'de geçiyor. Diyor ki sen sevdiğinle berabersin. Şeytan bunu engellemek istiyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh şu sözleri söylüyor dostlar. Diyor ki Müslümanlar, iman edenler Müslüman olduktan beri o gün sevindikleri kadar hiçbir zaman sevinmiş değillerdi diyor. O sözü duydular ya Allah Resulü'nden. Demek ki biz onu sevmekle cennette onunla birlikte olacağız. İşte öyleyse salihleri sevin dostlar. Allah'ın veli kullarını sevin. Mücahitleri sevin. Salih insanları sevin. Onları gıpte edin dostlar. Gıpte edin. Onlarla aynı sevabı paylaşın. Ahirette de onlarla bir olun dostlar. Karlı bir ticaret için ben bugün geldim. Ve sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Tabii kendimi de düşünüyorum. Çünkü siz buna kulak verirseniz ben daha karlı çıkacağım. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Ama birileri var ki benden daha karlı çıkacak. Onlar da sizlersiniz. Çünkü beni buraya davet eden sizlersiniz. Ben duvara konuşacak değildim. Burayı dolduran da sizlersiniz. O yüzden Rabbimden temennim sizleri ve beni inşallah cennette kardeş eylesin. Amin. Bizleri salihlerden eylesin. Amin. Ecirlerimizi inşallah hasenatlarımızı sahili olmayan deniz gibi kılsın inşallah. Amin. Evet. Enes radıyallahu anh yine der ki biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı Ebu Bekir'i ve Ömer'i sever. Fakat onların amel gibi amel edemeyiz. Ümit ederiz ki onlarla birlikte olalım. Neyle? Sevgiyle birlikte. Onları sevmekle. Ebu Musa şöyle demiştir. Ben kişi namaz kılanları seven fakat kendisi namaz kılmayan, yani burada nafile namaz kastediyor. Namaz kılmayı, yani gece namazını seviyor ama kendisi kılamıyor. Oruçluları seviyor fakat kendisi oruç tutamıyor, tutmaz diyerek birkaç kişi saydım diyor. Allah Resulü, Allah Resulü dedi ki diyor cevap olarak, o sevdiğiyle beraberdir. Oruç tutamıyorsan oruçluları haset etme. Gıpta et, onlarla ecir berabersin. Cennette de birliktesin. Gece namazı kılamıyorsan, gece namazı kılamıyorsan, gece namazı kılanı, gece namazı kıldığından dolayı haset etme, gıpta et, onu sen cennette berabersin, ecirde de ortaksın inşallah, biiznillah. Evet dostlar, o sevdiğiyle beraberdir diyor. Biz de ya Rabbi bütün salihleri seviyoruz. Bütün ulemayı seviyoruz. Bütün salih ve evliya kulları seviyoruz. Ya Rabbi bütün müminleri seviyoruz. Bütün la ilahe illallah diyenleri seviyoruz. Ali radıyallahu anh çok güzel bir sözü var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki: "A'lemun nasu billahi, a'lemun nasi billahi eşedduhum ta'zimen li ehli la ilahe illallah." Diyor ki: "Allah'a en fazla tazim eden, hürmet gösteren diyor. Allah'a, Allah'ı en fazla bilen, en fazla tanıyan diyor. La ilahe illallah ehline diyor. En fazla tazim gösteren, onları öven, onlara saygı gösterendir diyor. Öyleyse ya Rabbi biz bütün müminleri seviyoruz. Senin rızan için seviyoruz. Evet. Şimdi bu faydalı bilgi, bunu bilelim. Neyi bilecektik dostlar? Bir, haset edersek bu bizi yakacak. Bu bizi yakacak. Biz huzursuz olacağız. Bu bizi çürütecek. Ve toplum, İslam toplumunu zedeleyecek. İki, şeytan gıpta etmemizi ne yapıyor? Engelliyor hasetle. Neden? Çünkü gıpta edersek ecir de ona denk olacağız. Ve onu seversek, çünkü gıpta ettiğini seveceksin. Haset ettiğini sevmezsin. Gıpta edip seversek hem cennette onunla birlikte olacaksın, ecirde de bir olacaksın. Şeytan bunu istemiyor. Bunu bilmen dostlar, ondan sonra gelelim faydalı amel. Şimdi ilmini aldık. Faydalı amele gelelim. Peki hasedi nasıl bertaraf edebiliriz? Faydalı amel. Dostlar, hasede hükmedeceksin. Nasıl? Eğer senin içinden, senin nefsin kötü söz ve kötü amel işlemek istiyorsa, yani hasede seni sevk ediyorsa, sen nefsinin aksini yapacaksın. Bu nefse ağır gelir. Ama Allah'ın kolaylaştırdığı kişiler için bu kolaylaşacaktır inşallah. Çünkü dostlar, tedavinin en kalitelisi neyi gerekli kılar? Acı bir ilacı gerekli kılar. Nefsine muhalefet edeceksin. Nefsin onu yerdirmeni sana telkin ediyorsa sen onu öveceksin. Ve kardeşine dostlar, haset ettiğin kişiye kendini zorla hediye vermeye, ona güzel şeyler söylemeye, hediye vermeye. Çünkü düşünün, eğer falan kişi falan kişiyi haset ediyorsa kendi nefsini zorlayacak. Diyecek ki, al kardeşim, sana Allah rızası için hediye veriyorum. Haset ettiği kişi bunu görecek, ona sarılacak. Allah razı olsun kardeşim diyecek. İnanın onun bu fiili onun kalbine su serpecektir. Aa, haset ediyorum ama adam bak ne güzel. Kendinizi buna zorlayın. Daha sonra dostlar, onu övün. Ona karşı mütevazi olun. Haset ettiğiniz kişiyi övün. Ona karşı ne yapın? Mütevazi olun. Kendinizi, nefsinizi buna zorlayın dostlar. Kendinizi, nefsinizi buna zorlayın. Öyleyse dostlar, ameli açıdan ne yapacağız? Ve şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Şeytan diyecek ki, ya böyle yaparsan bu daha fazla azar. İnan öyle değil. Kalp taşıyor. Çünkü hasedi sen üretiyorsun. Sen işliyorsun o hasedi. O kardeşin değil ya, o adam ilimle uğraşıyor, ticaretle uğraşıyor. Allah veriyor ona. Sen haset etmekle bir şey elde etmiyorsun zarardan başka. Git o kardeşine bir hediye ver. Nefsini buna zorla alıştır. O zaman bakacaksın ki o zengin kardeşinden, o ilim sahibi kardeşinden sana gülücükler göreceksin. Onun seni sevdiğini göreceksin. Bu sefer senin kulağına başka bir meclisten, biliyorsun bugünlerde hepimizin kulakları uzun, ne söylenirse Türkiye'nin içinde bize ulaşıyor. Bunu da duyacaksın. Ya diyecek, ne Allah razı olsun, ne güzel kardeşmiş bana vurdu. Sen bunu duyduğun zaman haset ettiğin kişide dostlar, hasetten hiçbir şey kalmayacak. İnanın buna kalmayacak. Namazda evet. Safın yanında durun. Namaz safın yanında durun. Birleştirin. Bunlar hepsi sebeptir. Lakin ben kısaca kolay bir şekilde zikredim. Bunun kalplerin birleşince birçok hadis-i şerifler var. Onları da size bırakıyorum inşallah. Ve son olarak da dostlar, kardeşinin sana haset ettiğini biliyorsan, şimdi o da var ya, sen ilim sahibisin veya amel sahibisin veya davetçisin ve bir baktın ki yahut da tacirsin, başarılısın, kardeşin seni haset ediyor. Sen bunun farkındasın, uyandın. Bakıyorsun yüzüne gidiyor, dedikodular sana, dedik ki kulaklar büyük bazen, özellikle bugünlerde ulaşıyor. Adam belli ki sana haset ediyor. Ne yapacaksın kardeşim? Allah için ne yapacaksın? Onun kardeşi, o kardeşinin yanında Allah rızası için nimeti izhar etme. Kardeş, bu ayda maşallah 1000 hadis ezberledim. Adamı helak edersin, dur, yapma bunu. Veya kardeş, bir iki bina daha diktik, Allah'a hamdolsun. Ya adama yapma, adam tahammül edemiyor, adamı iyice çatlatacaksın sen. Pazarda güzel bir kar yaptık, inşallah başka bir şehirde de başlıyoruz. Yapma, nimeti izhar etme. Biliyorsan kardeşinin haset ettiğini. Ona hediye ver. Kardeşine hediye ver. Baktın ki haset ediyor, ona hediye ver, sana karşı yumuşayacaktır. Diyecek ki ya ben bu adama haset ediyorum gibi. Haset ediyorum ama gül gibi adam ya. Allah razı olsun, hoş bir adam. Bunu yap. Haset ettiğini kardeşinin biliyorsan onu öv. Onu öv. Baktın ki kardeşin seni haset ediyor. Onun kulağı da büyüktür. Merak etme, sen burada konuş, oraya ulaşacaktır o. De ki ya o kardeşlere Allah razı olsun, çok seviyorum, çok bence hüsnü zan besliyorum, çok muhlis, güzel bir kardeşimiz. Kulağına gittiği zaman o haset ondan da kaybolacaktır. İnşallah. Değerli dostlarım, ben bugün inşallah benim niyetim kısa zamanda uzun mesafeler kat etmeyi, kat etmenin yolunu sizlerle paylaşmaktı. Rabbimden temennim beni bunda muvaffak kılmasıdır. Rabbimden temennim sizlere de güzel dinlemekle inşallah bir şeyler istifade edip buradan sizleri efendime söyleyeyim evlerinize kadar sağ salim götürmesidir. Eğer hata söylediysem, yanlış söylediysem, ki hocalarım burada, abilerim burada, benim Allah izin verirse beni ikaz edebilirsiniz, düzeltebilirsiniz ama bunu insan arasında yapmayın. Bunu insan arasında yapmayın. Orada bir sürü oda gördüm orada. Bana deyin ki Ebarva gelsen. Ama bunu insanlar arasında da yapma. Barba gelsene. Sen de yok. Beni şöyle kimse görmeden çekti ki bak kardeş burada böyle yaptın. Bunu yapma. Aldığından seni öpeyim. Ama millet arasında bunu yapmayın. Lütfen. Biz insanız ya. Allahu Azze ve Celle. Bakın bizim hakkımızda ne diyor? İnnehu kâne zalûmen cehûle. O insanın temelini anlatıyor Allahu Azze ve Celle. Cahildir ve zalimdir. İnsanın temeli budur. Şeyhül Üseymin rahimahullah diyor. Eğer kardeşinden sana bir yanlış hareket, sana zulmettiğini gördüğün zaman İlk hatırladım bu temel olsun diyor. İnnehu kana zalumen cehule. O zalimdir ve cahildir. Bunu öyle değerlendir. Öyle değerlendir ve hafifleyecektir inşallah. Allah bizleri birbirleri için, Allah bizleri birbirlerini seven, kendi rızası için seven kullarından olmayı nasip eylesin. Allah birbirini gıpta eden ve hayırda yarışan kullarından eylesin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah sizlerden razı olsun diyor. Allah sizlerden razı olsun.